الريو بسرق فحال بفتح الفاء وتشديد الهاء مقصورا به الاعتراف غالبا ان داني فك بعد نتو بي فحال دو فيسا اسكن جيبي تي ميتي تتايو تي انديا نهو بزاز نسبه لبيه البسط اي القماش تيشي وحتار نسبه لبيه الهتري انام بزاز ما جايكوت نديما قماش ما تيشي ما نديما دغ فحال رك دالي دالي وانا بروم ميتيم لولو wala xattar rek ñu wax ko mu dal fi di metiyam jaykatu lako lañ hitru wala baqal ñu wax ko jaykatu lu jom lool dañ koy def mu dess nak benn mu wobi sawxi fa'ilin bi fathil fa'i wa kasrin hayni maqsurun bi sahibu kaza fa'ilun je mom lu ñu wax ci prim mo ñëk fi di waye ci saray mom dafa top rek di bay tegal won ñëk fa'in tak ci fa'al mu je fa'il koku moy taxawlihim rajulun ta'imun wala bi'sun wa hamilun dañu jëglu wa yo xamni borom ñam la borom ko day la borom liggey la ay sahibu tahamin wali wasin wa hamalin xamni da nga ne tayi mun muy fahilun ak labi sun ak hamilun lastu bi layliin walakinni nahir la ublijul layla walakin abtakir lastu len man bi layliin moy ko ju guddii walakin waye man nahirun ko ju beccla ay walakinni nahariyun la bëgg na wax mu tegg ko fahilun rek ay zu hamalin bin nahari la udrijdu duma wax moy duma rañan alayla ci guddigi walakin way ab takiru dina jelo waxiruma lulul li nga xamni aslaftu ho jital nako mu qararan bi mu luñu saxal koku ukkutu ci gayef nako xal mu fi ci la nga xamne yoon xalu def nako taxal min bu ci mom neena nak lima lay wax rek ci mbirum askan mu aw ci yoon wa bo gisee ñu def ñu bokku tak lolu xamal ne kon ay ben la ñu neew la nga ci deg rek nga yam ci ta bañ ko xiyas nga yam ci la nga ci deg ta bañ ko xiyas وتهم نافعوا فضوا ولا يقاس عليه لسدوده كقولهم رقباني وشهراني وفوقاني وتحتاني بسياد الألف والنون لهذه من الرقبة والشهر ولفوق وتحت دعنا دف رقبته بفري بعد نبجي وحكري بعد نوحك رقباني تقتي ألف والنون تخم رقبي دون لون شرا شهراني بوحك بركار نوحك شهراني بوحك شهري دون foko bi fi kaw taxtu bi fi suuf dañu wax fawqani yun ko ju kaw taxtani ko ju suuf taxtani yun jox ci alif nu way ne lolep ak yadd la wa qawlihi fi nasabi ila dahri duriyun du dami dali wal qiyas fatuha aw neena ad dahru dañ ci askan diko wax duriyun dam dal gi xam nga lolou tu qiyas wa ila marwa ñu ci marwaziyun bi siyadati zay xol marwa ñu wara wax marwu dong ñu lolou ci rasay ne marwaziyun lol neena mu la bet al waqf li modi waqf waqf nak moy taxaw manam baat ba nga taxawé dal atté buñ ci atté nga wara taxawé nona tay tam lu fonk la manam arabé dañuy bañ nga taxaw ci baat taxawé ci masque nga fa dëkk ndegam du masque nek nga taxawé ko ci dañ koy ayé ab yaq lañ ko jappé ñoon ki bune hada rajulun ki dé ben way la bo ci taxaw faaw nga ne hada rajul ay boko commencé ni rajulun rek japp ni bekk la jitu ma rajulin ñew na and ak ben way tam bo ci taxaw faaw nga ne jitu ma rajul ay bo ne ma rajulin masku ni wara masu japp ni bekk la ra'aytu rajulan bo ci taxaw faaw nga ne ra'aytu rajula bo ne rajulan ni ngi koy masé ci bo jang ben rek japp ni bekk la lay bëgg wax ijhal defal tanwinan tanwin isra fathin bok nek na ci gannaaw fata def ko alifan mi alif man na don waqfan ngir waqaf man na don waqfan bir mu ngay aji waqaf moy mahna waqifan ah dafa wax ne bu fekkene fofu dafa mas yaay mas way day fekk mu waxtu nasab nga xamne tanwin ko tanwin nasab la kon tanwin mom moy and bi ngay jangale fo am yaari mas ko fune xamne yaang koy jangale and jo xamne kenn duko bindale iki bu nga ne tanwinan na and nga wax bo ne won tanwinun nu and nga wax bo ne won tanwinin ni and nga wax fo fekk rek yaay masque yaang fay jangale and jo xamne mom kenn duko fa bind ah legui ni boy taxaw ci baat fekk mu mas nasab yaari masque yi fata muy beure bu nasab da ngay baye genn masque ga te and di nga da jangale mom nga def ko alif da na alif kuñ fa bindale sax alif yo fa bindale mom ngay baye mu andi jiga waaw yaari masque yi dañu dind genn ga baye alif gam ko fekk mu bijji ngir nga taxaw ci niki wala adiyati dabhan ci boy jang ben waye bo ci bëgge taxaw wala hadiyati dabha ngay wax xamne xamji and ji mom dindi nga ko jangato ko alif gog fi kanamam nak mom la soppiko nga bayyi fi rek genn marsu gemuy h ha gi rek alif bi jigo moy dabha fal muriyati qadha ay do qadhan ci boy taxaw fal muriyati subha do wax subhan kon fay taxawé ci tanu go xam dafa nek nasab rek non nga koy taxawé wahdifan nga asaf tilwa ghayri fathin aju top mudul fatah manam su fekke day yari masko waye nak tanu nga du fatah manam ben mu tanu dam niki rajulun jima waxon leg wala tanu nu jar niki maratu rajulun jima waxon leg su baba dooy dindi tanu ngi ba nop nak def fa masque bu nek ba dooy dindi masque ya fa nekkon ba set def fa masque bu nek niki ja rajulun nel hada rajul wala jaa rajul jiitu ma rajulin nel jiitu maharajul ta bañ wax maharajulin dem na nga ci taxaw buran yaari sukku na rajul sol teng jëm ko niki jaa zaidun faaw nga ne jaa zaid jëm jang ay ad maratu bi zaidin faaw nga jëm ne maratu bi zaid way do meuna wax bi zaidin te fek nga defa taxaw wahdif nga asaf li waqf ngir waqf shilata ghayr al-fath shilas lu bokut ak fata man nga lim bijik ak lu bokut ak fata rek fil idmar ci damir ga fi shi wad tirar ci lu dum lori way manam da wax ne damir yi dañ ko faral di bijé mané boné leho xam nga xoo bobu dang ko bijé waw boné bihi xam nga bihi dang ko ñaddi ba jangale fi ya boné laha wala biha itam xam nga amna loko xëc mu alif bi nga xamni alif ko xëc mu melni biha wala laha mom bo ci taxaw non nga koy baye mom doko dindi niki jitu maha andu jigen ja ali gogu bi ji al kubeer gi bo ci taxaw non nga koy baye mom buran laha illaha ri ngay wax budé biha ngay wax wayna budé leho wala bihi ak bolé mel non nga xamné dagir bobé dang ko xëc ci ba jangalé ci waw wala ya bo ci taxaw da ngay dag waw ga wala ya ga tamas ko masko nek waw leho bo ci bëgge taxaw leh ri ngay wax bihi bo ci bëgge taxaw bihi ri ngay wax aw ima nonu mom fi fa masque ak lonko wala masque kassara bañ bijé ko waaw wala ya ah ñu dëgël bo bo ci taxaw ngay dagg lañ ko bijé won da koy def masque nek xol ñu mëna li tax mu nak fi ci waddu tirarin moy bu wéké way borom way da loro mom da na ko di bayyi nona manam bañ dagg bijé ko yoy motax sara bi na la yaani idha waqafta ala ha'id dhamiri fi nahwi akramtuhu ak wa maratu bihi ak war aituha yettoyela mana don am akramtu waaw ko biji maratu bihi higiya ko biji ra'aytuha al kubar gi alif ko biji ki xani alif ko biji mom mi ra'aytuha am doko dag benen ngono nga ci taxwe rek mata bu ne ci la taxil fatim ne wahi al waaw an nashi'atu han ishbahi dhammati wal ya'u an nashi'atu han ishbahi al kasrati so regale dam man masku lonko boko xecce waaw da ci jido mas kasra niki bihi soko xecce ya da ci jido ñu mom nga dag li annaka taqifu halal hay as-sakinati ya taw ci faagu sukon gané akramtu ak maratu bi wa ihtaraza bi qawlihi nak fi si wad tirarin min wa qawhi dhalika fi shi'ri yel tax mu ci lere way moy day gis bu re lere way mom dessu ko di baye nonu taxaw ci ba nopi bañ ko def xana baye fa rek xati ga mu wete digi ke wax ne wa mahmahin mudarratin arja'uhu ka anna lawna ardihi sama'uhu dane wo mahmahin baranab allah mo barrat bi aju fundoñ arjaahu walam ya ka anna lawna ardihi danaka melaw sufam sa samaahu mo asmanam sa xam nga arjaahu la wax neewul arjaahu samaahu la wax neewul samaahu koku day wone rek tax ay borom yo sar mom bu ci day taxaw dakoy def nask nek ta dag bi ci ko wogu nga xani moy wogi wa ashbahat niruna idan munawana nuñu tanen nusiba lol nga sa def nako lol taxna fununu ha nunum nga qulibu wal watef nako alifan mi alif fil waqfi ci tawga neena idan bi fi kon idan mi harfu jawabin wajasay xam nga so defé idan te bindé ko non mom ñun dëgg mo fay nek waye boko bindé ni mu idan ni rek dafa alif ak yari masko day melni kon baat bo xam daana sax da na pitane wala ndiru kon lol taxna neena bo ci lay taxaw dang ko wëlbati mi alif ba ci taw nga wax ida ano yu bari yo xamne idan dang ko dalé wayo ida nga fay jang ci boy taxaw ci wayo ko fekk na mom nekku luñu ihrab ba nasab ko waw waye ñun la won ñun bëtt ñun gumi alif rek suñu commencé yari mars kon day melni kon baat bo nasab tali ko ihrab ba mars yari mars ko su bo ba ci taxaw itam su taxaw ci alif rek dag and ji ko xé nga ne ida motax mana yahni anna idan lama ashbahatil munawwanal mansuba qulibat nuruha fil waqfi alifan wa hadha ra'yu al jumhuri lana ma khalat dolomi wa qila yuqafu alayha bin nun amina nga ci taxaw ak nun moy nga bind idan defa nun ndax lol amna bo de way bu la nexé so danele ci xabu fi ma halan am nek ci xajo yi do nex nga wax ba danele be idan def ko mi nun wa kon la ci nex mom def ñaanu ñu wax lol batay amna itam nga wax ñaan lamé wa hada al khilaf fi ghayr al qur'an amma fihi fa bil alif waqfan wa qatan ijma'an ñaan wote bo bu fekke dal qur'an tax way bu dal qur'an mom idan do ci yes alif lañ ko bindé bu ci re taxaw alif lañ ci taxawé mom ma xanañ ci mom amadu wote mom mën nga japp ne kon bu fekke dal qur'an yar yep mën na nek la nexé taxawé ci alif la nexé taxawé ci an muy non deug deug mënu nara nga mas ko nek wa hadfu ya'il manqusi asaf ya'il manqus ma di tanwin kay borom ak tanwin awla mo gane niñ ci botin ci sax malam yu sab li rek na sabe fuko fa alam nga xam neena baat bu fekke day man xos ragya ta fek tarul lafut moy mu tanwin kon neena bu la nexe bo ci taxaw nga bayifa yaga bu la nexe asaf ko nak mo gane bayiko numuy dana sab bu na sabe mom taw nga bayifa yaga day menel benen baat bo xamne dafa tanwin te nekul man xos rek dikra aytu qadiyan wa raaytu qadiyan bo ci taxaw da nga wax raaytu qadiya no wal hadiyat dabha ji nga waxo ñoyamo kep ci lool moy bam nekké man xoss ak bam ko nekk ñoyamo ci beebu nasak mom ko fa taxaw ci alif ga te dindi and ja rek nga wax raaytu qadiya li wax nak moy bude beebu rafa niki jaa qadin ak beebu qafad niki marartu bi qadin fofu neena bu la nexé asaf ya ji bu la nexé baye way asaf gi mo gan ma da ngay baye yag mo ngi del ci rek nga ne jaa qad da ko mas nek ak marartu bi qad waye na bu la nexé delu ci yaga da bañ ko mas nga ne jaa qadi ak marartu bi qadi ay man nako nasa bu ne bu ko fatte mu faaw rek nga def ko ni nga waxon ci wal hadiyat dabha muy mom bam nekul man ko xoy mo dong wata mana yahni annahu idha waqafa wala idha waqifa halal manqusi al munawwani fa in kana mansuban ubdila tanwinuhu alifan nahu ra'aytu qadiya qadiyan ana qadiya wa in kana ghayra mansubin fal mukhtaru al waqfu halu bi hadhihi al-ya'i fayaqul fayuqalu dafna wakhni hadha qad wa marartu bi qad wa yajuz waqfu halihi bi radhihi al-ya'i ka qira'ati ibn kathir wa ma inda Allah baqi wa ma inda Allah baq lañ japp ni mogan waye ni kasi da ci taxay wa ma inda Allah baqi delu ci yaga taw ko mas wa khayru dit tanwin kul borom tanwin nga bil haksi nek na ci safan ba ina bu de man xos mo xamne mom dafa tara nga xam tanwinut dafa safano be be nga newon asaf gagan wa fi ñu bangi asaf mogan waaw niki jaal qadi koku dafa tara koku mom baye gi yaagi mu sax fi mogan fa da nga na asaf gagan non fi nak mom nga baye ko fi ne jaal qadi mogan ak maratu bil qadi lene asaf ko batay nak ne jaal qad ak maratu bil qad waye baye gi mom bangi asaf mogan fofu tam nga baña fatine buri buri bu nasab ni kira ayatu qadiya fa nga taxaw ci baye fa yaaga mom dogu mon dag mom fofu dang koy baye tam bañ ko mas ni ra'aytul qadi warana mas waye taxaway be tax maso ko wonu so raddil yaay waru delo yaaga uxtu fi xagn tof nako fi nahu murin ci lu melni murin bi fi aji wane manam dafa bëgg wax ne bu fekke ne man qosma dañu asaf xeynum te kon boko setlo arafa ci sani yeb wen dong mo ci dess kon neena bo ci de taxaw faaw nga delo ci yaaga ndax boko defut bal bu day ñak arafa yeb bu dess wen lu melni murin xam nga murin aji wone lay firi dafa bayiko ci ar a bayiko ci ra a xam nga ra a gis na bo ci tegi afhala ar aya lay don nga def ko ar a xam nga nak ra a mom day baat bo xamni am sam gogu ci tayrul madin dong lay nek waye bo ci tege mudarihu am sa girot ndax yara rek ngay gis do wax yar a batay kon bo ci tege ar a bo ci de teug mudarihu batay do wax yuri rek tan woné ngay wax am sa gada gati bo ci teug ismu fahil batay da waro nek murin manam ci sal lay mur'i yon xam nga man xos do andi yaaja bu tarawut lafut kon xam nga murin la waran don waye dañu deug am sa batay rek mo def murin aji woné xam nga kon boko deset way jamono rag dong mo fi dess ci lu fi ci sanu meme gi mom ismu fahil moko fi andi won ku mel non neena bo ci taxaw faaw da ngay delo ci yaaga way do ci wax mur mu melni mur diglel faaw gëni mur yi mawla salabi waxna yaani idha kana al manqusu mahdhuf al ayni nahu murid te koku ismu fa'ilin min ar'a wa asmuhu mur'in bi hamsatin ba'da ar-ra'i kam mukrimin nuqilat kasratu hamsati ila ar-ra'i wa hudifat thumma uhilla ka khadin fa innahu idha uqiya alayhi lazima raddul ya'i fa yaqulu wala fa yuqalu hadha muri dabañ wax mur rek wa illa lazima baqa'u al-ismi ala aslin wahidin wa huwa ar-ra'u tax neena bo delo sul ya'i kon baat bi moy lisim bi day dess ci ben arafu ciosan dong ñak yépp yi amon bam dess ben te kon rag dong mom lay doon mo fi dess wa fihi ijhafun te len lolu fagaagal baat bi la manam jeexal ko takal danaka wa misluhu mahzuful fa'i kayaqi bitanwini halaman mudarih waqa wa asluhu yawqi hudifatil wawu liwuquhiha bayna hadu wa tayha te moy alya'i wal kasrati فتقول عند الوقف هذا يقي انينا بو فيكون ني بات بوبا مان خوس لا واي دانيو داغون فاك بات با خمغا فنگ ويسو سي موري يوم دانيو داغون حينو بات با واي خمغ لو ميني وقا فكنا يقي دانا فك تي مداريهما تيسان لا ياو قي لا دونون خمغ نيغا ورنا فاو كو ميل نون ناي داغ واوغا ناخ لي ندوخ ديغنت يالي نونام مو ياغي كسراغي xamne kon gis nga ne waxawatuna yaangi rek ngay wax waqa feguna yaqi rek ngay wax waqa fegal na la lay firi yaqi rek ngay wax dana fegal yaqi bobu nak neena boko tudde won dara bam sopp ku legi xalam xam nga kon day nek lisimi man xos panop nek malayen sharif bolé ji malayen sharif tax limu nek wasnul fi li man xam fi xal di xalam bolé ji koku nak xam nga dang fay dag waw ga nga xamni mo donon faak baat bi ba nga xamni legi legui yaqiji da nga sopp kun autour bo ci beggone taxaw buna bëgg deug yaaji mu dess yaq kon dana melne muruf ji nga waxon da xaf dong la dessé ci lu fi ci saanu taxaw nga yaag yaag fi andi muy ci ciosan mi mu daari xum gënaay bu nga tuddé ko dara bam don autour rek way xaf dong mo fi dess ci ciosan koku batay kon bo ci don taxaw da ngay wax yaqi delo ci yaaga way do wax yaq rek wa inma qulna halaman li anna al manqusa la yakunu illa isman wa tanwinuhu hina idhin lil hiwadi ka jawarin li annahu ghayru munsarifin lil alamiyyati wa wasni al fi'li ñena bo gisee manela yaqi bu doone halam dama lay wonela soko duggé dara bam doon autour doon halam nga koy door mu tudde manqus xam nga boko baye ci yaqi mu darih rek mom mu darih mom des ko tudde manqus ben yon waye nak boku té dara bo ngi xalam day dal soppi ko malaay seuf ngir xalam geek man da xam fiyal me ngay bayyi sokki mu jé nak na tala fi wa sokki nga sukkon ndax lim doon istikhal wa sokki nga sukkon khayra haita anisi mudul haitanis min muharratin ci lepp luñu mas aw qif wala nga taxaw ra'imat taharruki bëm nga aji sakku ak maska wa neena lu bëkk tak haitanis haitanis mom dana wax atem haytanis mom li nga mën rek moy sukon ko dong way lu bokku tak haytanis mom te fek mu am maska bo ci la taxay man yu mu la bëgg wax bu ci jëk moy nga sukon ko lool na mo ci gam niki niki qul ya ayyuhal kafiruna bo ci taxaw nga ne qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna bo ci taxaw nga ne la a'budu ma ta'budun ne loolu mom mo gën ci lepp luñu mas bo ci taxaw nga dindi masque ga fa nekkon def ko nak masque gu nek ndax ñom leleg buñu ne masque dañ ci genn gu nek djugul rek lonk ca kaw ak fata ca kaw ak kasra masque ci suuf leleg buñu ne masque dañ ci djugul yett yoy genn ci masque gu nek motax na fi bu la ne bo fekke baat mu masque da ngay dindi ga masque ga fa nekkan def fa masque gu nek lola ci gan lola ci djuglu bu fekke da nga fekkon baat ba nak mu masal masque ngir naka jek mom kon bo ci taxaw non la nga koy baye waw lumay budé mudari xam nga budé mudari xam melni lam yalzam warut man nga ci taxaw non ci sukon gi way lélé bu fekke da nga don way dafa nga dané lewon ci fali nek mi kon man nga ne fe itam lam yalzami dalikoy def non ngir taxaw ga rek way bu la ne xef ko raw mu nak mo yaram bu fi sakku na waye moy nga ciof masque ga moy masque gi ko waral masque boko defal ñet xaj nga andi ñaar ñu dag ben xaj ba moy dang koy ciof rek dal nono lañ woy raw mu tax bo xole fi saraba manala aw qifra imat taharruki moy ay atiyan fi taharruki bi rawmi wa huwa al ityanu bi ba'dil harakati bi sawtin khafiyin sawa'un kanat dammatan aw fathatan aw kasratan waye nak moy muhtaju fil fathati ila tu'adadin li khiffatiha neena bude fata ga day ayo nga def ndank ndax fata da wayef bo ci beugé dag dara ba bo ci beugé tey dara baye ci dara bot lepp dem motax mu ne fala takaru takhruju illa ala haliha fil wasli walisa lam yujisu al qurra'u fil maftuhi ela motax bude ci jangal qur'an du nangu nga def raw ci mu mas fata nangu nango ci lu dam ba kasra way duñ ko nangu ci lu fata ndax fata da wayef bo ci beugé dag len tey len ci gen mas grek mu dal dem lepp benen kon jappal ni raw mu sañes nako ci bu bëgge taxaw ci baat bo xam da mas te du haytanist mën nga ko raw raw nak moy nga ciof ko rek melni masque ga bu doonon ñetti xaj nga andi ñaar ña dëgg ben ba rek lañu woy raw mo aw ashmi mo la nga fonal adama ta dam nga ñene batay bu fekke baat bu nga taxaw dafa fekk ni masque ak lonk liki nastaayinu mën nga ko def ismam bi nak liñ ci jublu moy da ngay sukkon bané nastaayin daldi tobali seytuñ wala ñu bu ci ismam bobu motax mëna halan hu nastayin bi an tushira ilayha bi shafatayka min ghayri sawtin bahda taskini xam nga nastayinu fofu dam fi nek dam dong lañ koy def nak mom ismam bi mu lay wax bo ne nastayin ba jang and ji nga dal gaaw tobali seytuñ rek duñu mask ak long bi fi dekk rek lool rek moy ismam bobu aw xif wala nga taxaw mudhi fal bir mu ngay aju ful ma la nga xamne lay sa hamsam dit muy hamza aw aliyelen wala ajrag aw aliyelen wala ajrag in qafandem top na muharrakan luñu mas ene bok na ci bu fekke du ay tanis bo ci de taxaw arahu nga taxay mën nga ko ful ko moy nga def ko bu de ra nga def ko yari ra bu de xaf nga def ko yari xaf waye dañuy sart kon arahu bu mu don am sa bu mu nek warag te lako jitu na mas ta baña su kon ko la misale ko jaafarin xam nga jaafar boko de set li ci mujj ak ra la kon du am sa do ara frag niko jitu faala niko jitu sukonut bo ci de taxaw bu la nexene ja far far ma def ko yari da bo ci taxawé kon fatu shaddadu ra'uhu inda al-waqfi alayhi li wujudi shuruti fihi sarti yepp dajana ci kon man nga ne ja far sadrage wa amma in kana al-harfu al-akhir khamsatan ka khata'in aw harfa illatin kara'aytu qadiya aw qablahu sukunun ka zaydin fala yajuz tadhhifuhu tadhifuhu ne sarte bu ci ben xate do ko manati lu ben xataan bi fi ñoomte ba ci don taw do meuna def am sax yari am sax diko ful bu de ara frag ni kira aytul qadi xam nga yaago ara frag la ba ci don taxaw do ko meun def yari ya da waxon la ko ñuk mas bu ne mas na moy baña don mas ko nek mi ne jey saydun wala saydin xam nga ñu ci meun don rek dal gi bo ci taxaw do ko meun def yari dal ndax ni ko jitt dafa def ay ak sugo nekul mas ka wan qulan nga taxal harakatin ay maska li sakinin jëm ci aju sukon taharuko ho jëj ak masam la yuh dala defu ko téré bokku na ci xet taxaw yi nga xam sañ nga ko bu fekke du haytanis maska nga xamne mom la araho ci mujj mason nga taxal ko jox ko ho jitu won ci sukon mom nak mom nga sukon ko ah lol dañ koy def ba day fekk nak araho ko jitu won sukon te bañu ko mas bolé ci melne alay ko denk nala bi sabri ci muñ wa bo ci bëgge taxaw bi sabri man nga taxal rig gi bi maskara gi jox ko babbi dal ko sukkul mom nga ne xalé ko bi sabir alay ko bi sabir nga ja taxay non alay ko bi sabri nga taxal maskara rig gi yobbu ko ci babbi ko jitu mi abbu te sukkon tax nga baaw bañu ko mas kon na bo ko defé da ngay def bi sabir ngay taxal maskara mom rig gi jox ko babbi ko defé babbi dal di kassara légui xam nga mom abbu la don ragi dal di sukkon mu bis sabir ma tax mané bu kassari mu wahadati ci kassara babbi fa in kana ma qabla al-akhir muharrakan lam yuqaf bin naqli lam yuqaf alayhi bin naqli da bu wax né bu féké mën jëk mi gëna maskala xam nga da waxon bis sabir mom xam nga abbu ji dal sukkon lool ab sart la ci waye bu fekke lola mas do ko ci man non dañu sat lu ko jëk nek mas ko nek waka sa in kana mumtani hatta hariki li tahadurin كإنسان أو استفخال كخنديل وحشفور خمغا تخوخني لولا نانغو ماس ليغا بوجو توخال ماس يوبو جي نانغو ماس بودول مينا انسان غا خامني اليغي نغوتا ماس با نانغو نا ماس واي بوكو ماسه موديس تخ نيكي كخنديل نغو بوجي توخال كسرا غي جي لام يوبو جي ياغي ياغي ماسه ديس ولا خشفورين بو بوجي ماس واغي باتي موديس ييب كون موم داغا تخاوي كون سي سكون رك دا راو مو waye du ko jema toxal mars ga gen wana qulu fathin toxal fata min siwal mahmusi tul mahmus la yarahu du ko gis basri yum ko juk basra wa kufin ko juk kofa nak mom nakala toxal nako waw dafa wax ne nak bu fekke ne mu juk bar balam mars day ak fata lako jitu sax mom sukon na wa basra ñom nenañu lay tax ñom mi nang ko moy mu juk bar ba nek am sa waye bu fekke mu juk bat ba mars na fata niko jitu mom nek mars ko neegi tam tax ñoomi nanguko ikira ay tu gisna bakaran bakara xam nga bakaran bu bat bi dafa fata ndax ma fonum bihi la ak jiko jitt na mom sukon na raaytu bakaran di nangu ñoom nga ne raaytu bakar bakar taxawé ci nonu te bu fekko ni mu juk bat bay am sa nak mom neki raaytu gisna qabban ab denj qaban dañu nangul nga ne raaytu qaba ndax ne nga mom am sala am sa dafa dis dafa deugar a kon mom dañu nang nga doxal maska fatam jox ko lako jitu te sukon qaban nga ne qaba wa tax sala bina yaani an al basriyina manaho naql al fathati idha kan al manqul minhu ghayra hamsatin fala yajuzu indahum raaytu bakar bo jale tut nak mu ne wa amal mahmuzu fa tafaru fihi dhalika نحو رأيت قبأن أي ما خبئ لثقل الهمزة فإذا سكن ما قبلها وهي ساكنة كان نطق بها أصعب فأجاز النقل للتخفيف تفوحني أمس دفا ديس بفاكي لكو جير دفا سكون مومتا مغفر كتحيو سكون يا سكون داجي كنين داي ديس ملني ra'aytu qab'an bo ci bëggon taxaw ci sukon abu jijitu dafa sukon e gi ko nek sukon qabu lay doon qabu qabu faaw nga jema jang abu kon na neen fofu dañ nangu ñoom nga toxal an ji yi maska yet gi yobbu ko ci baabi te sukute dali wax ra'aytu qaba waaw lool nangu nañ ko fofu